Έτσι. Για να θυμόμαστε. Ναι, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ήταν κάτι τούμπανα που ακούγονταν, δεν κατάλαβα. Είναι ο νέος ύμνος, η νέα εκδοχή, το νέο απόσπασμα. Αν ήμουν Σούλτς, θα σε πέταγα έξω. Από πού? Από την Ευρώπη. Σούλτς. Γενικώς. Ο Σούλτς του Ευρωκοινοβουλίου. Του Ευρωκοινοβουλίου. Αν ήσουν Τούσκ, που είναι ο πρόεδρος της Ευρώπης γενικότερα. Δεν έχω αποφασίσει. Ο Σούλτς πετάει έξω. Ο Σούλτς πετάει, καλά έκανε. Είδες που συνεχάρει ο Τούσκ τις χώρες τις μικρές εδώ που κουνήθηκαν και έκλεισαν μόνες τους τα σύνορα. Τι να κάνει. Και είπε ότι αποφασίσαμε όλοι μαζί και 28 να γίνει αυτό. Του ξέφυγε. Ναι, αυτού του ξέφυγε, γιατί ήρθε προχτές ο δικός μας ο πρωθυπουργός και λέει ότι οι αποφάσεις θα εκτηρούνται και πήραμε απόφαση. Όχι μόνο αυτό, δεν πήραμε απόφαση. Ότι μεμονωμένες κινήσεις είναι όλα αυτά και δεν πρέπει κάποιοι να σπάνε την ομοφωνία ή την διαδικασία συλλογικών αποφάσεων της Ευρώπης. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα. Ναι. Έτσι όπως τους βλέπεις και τους δύο. Ποιος μπορεί να λέει ψέματα. Θα πιστέψεις προδότη των ξένων των Ευρωπαίων. Ξέρεις τι θέλω να πιστέψω το δικό μας, αλλά επειδή έχει πει καμιά πενταριά ψέματα στο παρελθόν, ζορίζομαι. Ξέρουμε τι έχει πει ο άλλος. Ο άλλος έχει δεν είσαι Έλληνας. Με τις πράξεις έχει κάνει χοντράδες, αλλά ψέματα δεν ξέρω αν λένε όλοι αυτοί. Θα πρέπει να ντρέπεσαι που γράφει αυτό. Και τόσο χοντρά ψέματα ότι και 28 το αποφασίσαμε ομοφωνώς. Είναι δυνατόν να λέει ο πρόεδρος της Ευρώπης ότι όλοι μαζί το αποφασίσαμε. Κάπως μου φαίνεται. Από την άλλη, βάλει τη λογική. Είναι δυνατόν η Σλοβενία, που είναι ένα μικρό κράτος της πρώην Γιουγκοσλαβίας, πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποφάσισε μόνη της να κλείσει σύνορα. Όχι, λες. Όλοι αυτοί είναι πλάτες. Υπό τη γερμανική μπορεί επιρροή. Μπορεί να ζουν λίγο βίβερε περικολοζαμένους. Αν δεν τους... βάλει, πάμε. Οι Σλοβαίνοι. Όχι. Ναι. Αν δεν... ή τα Σκόπια. Αν δεν τους κοιτάξει η Μέρκελ, δεν πάνε στην τουαλέτα όλες αυτές οι χώρες, οι πρώην Ιουκοσλαβικές δημοκρατίες, εξαιρείται λίγο η Σερβία, γιατί οι άλλες, Σλοβενία, Κροατία, υπό τις γερμανικές ευλογίες γίναν κράτη το 1991 με υπουργό εξωτερικών, το Σαμαρά τότε. Ναι. Σου θυμίζω. Αχ, τι μου θύμισες. Ήταν στην περίφημη ένα Δεκέμβρη που αποφασίστηκε η διάλυση της Ιουκοσλαβίας και ματοκυλίστηκε και η Ιουκοσλαβία, επειδή τότε Ευρώπη είχε όραμα και για τη Ιουκοσλαβία. Έτσι πολύ ωραία και απλά. Όλα Σαμαρά γίνανε πια. Έτυχε. Τι μοιραίος αυτός. Ναι, μοιραίος και πολύ καλός. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι πολύ συγκλονιστικό και κάτι ευχάριστο συνάμα, γιατί εσένα σ' αρέσουν αυτά. Ένας εκ των βουλευτών που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση είναι ο κύριος Δημήτριος Βέτας, βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι. Ο οποίος το πρωί σήμερα είχε βγει στο Γιώργο Παπαδάκη. Δυστυχώς σήμερα τον μάθαμε. Φαντάζομαι οι κάτοικοι της Φθιώτιδας κάτι ξέρουν παραπάνω και τον έχουν βγάλει εκεί. Αν και με λίστα βγήκαν όλοι τελευταίοι. Ο κύριος Βέτας, λοιπόν, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομού Φθιώτιδας. Βλέπω πράγματα, παρακαλώ, βλέπω πράγματα 1,5 χρόνο βουλευτής. Να πω στον Στέλιο Κούλογλου ότι αυτή η πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση του Βουνού. Ήταν κυβέρνηση του Βουνού. Το ξέρουμε όλοι αυτές τις Βρυξέλλες. Πήραμε λοιπόν την κατάσταση στα χέρια μας. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και προφανώς δεν μπορέσαμε την περίοδο εκείνη να βάλουμε τα πράγματα κάτω. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε από τον σύντροφο Βέτα. Η πρώτη κυβέρνηση όμως. Η πρώτη, ναι, ναι, η πρώτη. Ήταν κυβέρνηση του Βουνού. Καπέλο που λέμε. Ναι, του Βουνού είπε ο άνθρωπος. Ναι, καταλαβαίνω εγώ. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνεις. Ναι. Όταν λέμε κυβέρνηση του Βουνού εννοούμε επαναστατική, αντάρτικη κυβέρνηση. Ήταν και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης μέσα. Ναι, ήταν και ο Δημήτρης Στρατούλης. Δηλαδή δεν είναι τώρα. Ναι, λογικό, και... η ζωή. Δεν χρειάζεται, ήταν ο Τσίπρας αρχηγός. Δεν χρειάζεται. Τσίπρας ήταν και μετά αρχηγός. Πλεονασμό. Ναι, τούτη κυβέρνηση ήταν. Ήταν και εκείνοι που τον πλαισίωναν. Αν εκείνη ήταν του Βουνού. Τώρα τι, ένας βελουχιώτης μόνος του είναι ο Τσίπρας. Μόνος του. Δηλαδή και πίσω παλεύει. Δεν είναι. Δηλαδή τα... Παλεύει με θηρία. Τσικό, ναι. Ο Μάρδας που είπε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία δεν είναι κάτι. Ναι, σημαντικό. Είναι και αυτός Βουνίσιος, δηλαδή τον ναι. Λες, του Βουνού είπε, δεν είπε του Νουνού, που κάνουμε πάντα αυτή την παράφραση. Του Βουνού, ακούσατε καλά, Βουνό είπε. Μα τι τους έχεις και εσύ, αριστερός πράγμα του. Αυτά τα πιστεύουνε. Νομίζω τα πιστεύουν αυτοί. Η μισή του ταλεντάκι. Έλατε. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς ήρθες, κύριο Βέτα, λοιπόν. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Δεν πρέπει τώρα κάθε μέρα συνέντευξη αυτός ο άνθρωπος. Ναι, κανονικά. Πού είναι, η δημοσιογραφία. Πού, εδώ θα αποδειχθεί. Ο Διαμαντόπουλος είναι ακόμα ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, βέβαια. Βουλευτής δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω στην Καστοριά εκεί. Έχει φύγει. Διαμαντόπουλος δεν έλεγε τέτοια. Έβαζε ένα παλαιστινιακό μαντήλι στις ομιλίες του, αλλά μόνο αυτό δεν έκανε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, Λεβέντης. Ο Λεβέντης βγήκε και πάλι σήμερα. Λεβέντης. Πάλι, τι να κάνω. Βαρέθηκα. Μα κάθε μέρα βγαίνει 5 φορές. Ναι, αλλά βγήκε σήμερα. Ήταν και στον Κωστόπουλο, αν δεν ήταν τελικά. Θα είχαμε άλλη. Ναι, πήγε ο Τράγκας. Πήγε ο Τράγκας. Με το πράσινο σακάκι. Χόρευε, έκανε τα δικά του. Ό,τι έχει. Βρήκε ένα σακάκι. Βρήκε ένα σακάκι σπίτι. Ναι. Ο Λεβέντης... Σε αυτό λέει παίζουν τα Χριστούγεννα χαρτιά πάνω. Και το μετά το κάνει πλάτη, είναι ο Τράγκας και παίζουν οι άλλοι. Ναι, και μετά το φοράει και όλος να πηγαίνει στις εκπομπές. Ο Λεβέντης προχθές που είχε βγει στο Χατζηνικολάου Είχε πει για τον Χριστοφοράκο ότι δεν πρέπει να, να κάνουμε τώρα κάτι ως χώρα, γιατί θα ενοχλήσουμε τη Γερμανία και επειδή έχουμε ανάγκη τη Γερμανία να ξεχάσουμε, κάπως έτσι, το είπε με δικά του λόγια, να ξεχάσουμε το θέμα Χριστοφοράκου. Το είπε πολύ καθαρά, κατάλαβαμε όλοι τι ήθελε να πει. Σήμερα το πρωί που βγήκε ο Λεβέντης, δεν τα γύρισε, αλλά είπε ότι δεν τον άφησαν προχτές και πέρασε πολύ άσχημα γιατί δεν ξετύλιξε στην εκπομπή του Χατζηνικολάου τις απόψεις του. Ότι είχε να ξετυλίξει κιόλας. Ναι. Τώρα, να σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Μια απορία. Ξαφνικά τι έχει γίνει? Εσείς ήσασταν πιο διαλλακτικός απέναντι στον Τσίπρα πριν από λίγο καιρό. Το εξήγησα. Αλλά ο Χατζηνικολάου δεν με αφήναν. Με βάλαν τέσσερι εκεί και με πυροβολούσαν. Νομίζω ότι έτσι θα εξοντώσουν το Λεβέντη. Ο Λεβέντη είναι αναγερόμενος από την Τέφρα. Είναι ο Λεβέντη. Όχι, α σου βάλει φωτιά ο Χατζηνικολάου. Τώρα δεν είχε. Πάντως αυτό το πυροβολικό στήσανε στο. Δηλαδή, καλύτερα να με στείλανε στην Κεσαριανή. Το να με τελειώνανε τέσσερι άνθρωποι και δεν με αφήνανε να απαντήσω. Αφού το ξέρει και ο Χατζηγολάου, σας αρέσει αυτή η πίεση τώρα. Αποδίδεται. Εντάξει, καλύτερα. Αλλά δεν με αφήνανε να απαντήσω. Ωραία, δηλαδή, στον Χριστοφοράκο, στο Χριστοφοράκο έλεγε να τον κυνηγήσουμε ο Χατζηνικολάου. Και εγώ του έλεγα, δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Όταν εκλιπαρίζει τη Μέρκελ να βοηθήσει, δεν είναι η ώρα να τη στείλει αγωγές. Αυτό. Κάνει και τους παραλληλισμούς με την Κεσαριανή. Κάπως έτσι το βίωσε δηλαδή. Κανένας άλλος το να. Όλοι. Σκυλεύσει την Κεσαριανή. Ναι, υπάρχει. Μέχρι και ο Λεβέντης. Με το δικό του τρόπο βέβαια. Το ωραίο είναι αυτό που λέει ο Λεβέντης, ότι δεν είναι η ώρα τώρα να θέσουμε θέμα Χριστοφοράκου, γιατί θα ενοχληθεί η Γερμανία και την έχουμε ανάγκη κτλ. Μπορείς να μου πεις από τη μέρα που έσκασε το σκάνδαλο Siemens Χριστοφοράκου, ποια είναι η κατάλληλη ώρα? Πότε δεν έχουμε ανάγκη τη Γερμανία? Δεν βρέθηκε. Μπορείς να μου πεις τα επόμενα 20 χρόνια αν θα υπάρχει κατάλληλη ώρα και δεν θα ενοχληθεί η Γερμανία? Φαντάζομαι όταν έρθει ο Κυριάκος τα πράγματα. Ναι. Ποτέ δηλαδή. Τότε θα κυνηγηθεί ο Χριστοφοράκος. Ποτέ, σύμφωνα με τι θα κάνει ο Χριστοφοράκος. Θα κυνηγηθεί όταν έρθει ο Κυριάκος τα πράγματα. Όχι. Ναι, ναι. Κυνηγητό μόνο αν παίζουν. Αμπεμπαμπλόμ και τέτοια. Με τον Κυριάκο, επειδή είναι και παιδικοί φίλοι. Αν κάνουν μόνο έτσι μπορεί να κυνηγηθεί ο Χριστοφοράκος. Ναι, για να μην ενοχληθεί η Γερμανία. Ακουδουλοπρέπεια και άποψη Έλληνα ηγέτη που ψηφίζεται κιόλας και μπήκε στη Βουλή. Για να μην ενοχληθεί η Γερμανία, δεν πρέπει να ψάξουμε το κορυφαίο σκάνδαλο αυτού του τόπου, όταν και η ίδια η Γερμανία το έχει ψάξει αυτό το σκάνδαλο. Και θα ενοχληθεί από εμάς. Και θα πει η Γερμανία, πάρτε άλλο ένα μνημόνιο, επειδή μας ζαλίσετε με τον Χριστοφοράκο. Γιατί τώρα δεν θα έχει το άλλο μνημόνιο, επειδή δεν την έχουμε ζαλίσει με τον Χριστοφοράκο. Αδιέξοδο. Ναι. Λογικά. Με αυτού που. Έχουμε, ναι. Ευτυχώς βέβαια που βγαίνουν και οι Λεβέντες, να δούμε ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι του ελληνικού λαού. Ναι. Τόσο καιρό ήταν κρυφό. Μεγαλύτερο από το Λεβέντη. Δεν είναι 3%. Κάτι τέτοια τα λένε περισσότεροι. Ο Λεβέντης πια έχει τσαντιστεί, να ξέρεις. Προτείνει η Ένωση Κεντρών στη Βουλή μερικά πράγματα. Τα φωνάζουμε με στη Βουλή. Και στο τέλος ο Τσίπρας κάνει ψηφοφορία με τους 153 που έχει και μας αγνοεί εντελώς. Ναι, ενώ ξεκίνησα με κάθε διάθεση, αν οι προτάσεις μας, κάποιες των προτάσεών μας τύχουν αποδοχής, να βοηθήσω, βλέπω μία κουφαμάρα του Τσίπρα να κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς να λογαριάζει κανέναν και έχω νευριάσει. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, μπορεί να τα σπάσει εκεί ξαφνικά. Κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε και ναι, τώρα θα μας στείλει ζώα. Κάποιοι θα στείλει καρκίνους πάλι. Αν το κάνει και αυτό θα είναι θεός. Αυτό θα είναι ωραίο. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο να το κάνει, να ανέβει μια μέρα πάνω και να αρχίσει να λέει αυτά που έλεγε τότε με άλλα ονόματα. Τι άλλο, το Μητσοτάκης και το σόγια ισχύει από τότε. Ισχύει, αυτό και αν ισχύει. Τα σόγια έχουν μεγαλώσει. Τα σόγια. Τα εγγόνια κάνανε και άλλα παιδιά. Όλα αυτά. Καμιά πενταριά άτομα θρέφουμε. Το Παπανδρέου δεν πολύ ισχύει. Τώρα εντάξει. Έφυγε ένας μόνο, όλοι οι άλλοι διαπρέπουν. Ο Γιώργος. Γενικώς κάνει καριέρα και τουρνέ μετά τον Ντέμι Ρούσο. Η Μαργαρίτα. Μετά τον Ντέμι Ρούσο έχει μείνει ο Γιώργος να κάνει διεθνή καριέρα. Ναι. Από Έλληνες έτσι μεγάλους της τέχνης. Έχει κάνει και ο Σάκης ο χορηγούμενος. Έχει κάνει. Ο Σάκης ο χορηγούμενος έχει κάνει όχι διεθνή. Είχε κάνει κάτι έξω. Τίποτα. Είχε πάει και ο Σφακιανάκη στη Νέα Υόρκη. Όποιο πάει στη Νέα Υόρκη ταξίδι δεν σημαίνει ότι κάνει καριέρα. Είχε κάνει συναυλία, κάτι. Ναι, συγγνώμη, ναι. Να τα λέω. Όποιο κάνει συναυλία. Είχε κάνει κυβή, είχε κάνει ένα δίσκο έξω. Ναι. Γιατί δεν τα λέμε όλα αυτά. Και ο Καζατζήτη πήγαινε και έκανε συναυλία. Τώρα το ίδιο είναι. Και ο Καζατζήτη έχει κάνει συναυλία. Να τόση. Μόνο ο Ντέμι Ρούσο έμαθε να την πειράζει. Από την Αστόρια. Ο Τσίπρα έχει πάει και ο Τσίπρα έξω. Ο Τσίπρα έχει κάνει διεθνή καριέρα. Είναι καθηγητή πανεπιστημίου. Τώρα. Ο Τσίπρας. Να θες να μορφωθείς που θα πας. Πολιτικής επιστήμης, την πολιτικής οικονομίας. Ναι, πολιτικής οικονομίας. Βεβαίως. Αυτό το πανεπιστήμιο, πολύ χιούμορ, μπράβο εκεί στους Πριτάνης, τι ακριβώς είναι, διοικητικό συμβούλιο, που είχαν την ιδέα να κάνουν τον Τσίπρα καθηγητή πανεπιστημίου. Ωραία ιδέα είναι. Ό,τι καλύτερο νομίζω. Η Τουρκία μας έχει κάνει πάρα πολλά. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να σκεφτεί κάποιος. Κόντρα βέβαια, γιατί ο Τσίπρας δεν στηρίζει την ιδιωτική εκπαίδευση. Ναι, αλλά έγινε. Δεν πάει προς τα εκεί η πολιτική του. Είναι κόντρα. Δεν θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αλλά είναι καθηγητή στη διπλανή χώρα, κατάλαβε. Γιατί έχει πιάσει τα αρνητικά. Για να του κάνει ζημιά, δεν κατάλαβε. Γι' αυτό. Αλλά έχουμε πρωθυπουργό καθηγητή πανεπιστημίου. Πότε ξανά είχαμε τέτοιον? Το Σιμίτι. Γιατί τον από το Σιμίτι έχουμε να έχουμε, γιατί ο Καραμαλής δεν ήταν. Ο Γιώργος δεν ήταν. Δεν μπορεί να μην ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος καθηγητή πανεπιστημίου. Δεν σου κάνω Γιώργο και καθηγητή πανεπιστημίου. Όχι, δεν ήταν στο Χάρβαρντ. Αρπαχτέ μόνο σεμινάριο. Αρπαχτέ. Άλλο επισκέπτη και να κάνει σεμινάριο και άλλο. Από το Σιμίτι έχει χώρα να έχει καθηγητή πανεπιστημίου στο τιμόνι τη. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, εντάξει. Ο ένα σωτήρα μετά τον άλλον βλέπω γίνονται καθηγητέ. Και επειδή είναι σωτήρε. Και επειδή το Σιμίτι κάτι άλλο. Μεγάλη σωτηρία. Να κλείσουμε με το θέμα Λεβέντη, γιατί είπε κάτι για το Σιμίτι. Δεν κλείνει αυτό. Γιατί να λέει ψέματα. Εδώ οι Έλληνες μαθαίνουμε μια ψευδή εικόνα. Αυτό μου συμβαίνουν. Ναι. Γιατί να λέει ψέματα ο Τσίπρας και όχι ο Τούσκ? Γιατί εμείς διαλέγουμε πάντα τον Τούσκ? Γιατί δεν μπορεί ένας επίσημος Ευρωπαίος τώρα να λέει ψέματα. Και δεν μπορεί κανένας επίσημος πρωθυπουργός να λέει ψέματα. Θα σου απαντούσε κανείς. Μας έχει συνηθίσει ο Τσίπρας σε ψέματα. Εγώ γι' αυτό δεν πιστεύω τον Τσίπρα και πιστεύω τον Τούσκ. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχει πει και καμία αλήθεια ο Τσίπρας ποτέ. Ναι. Πες μου μια αλήθεια που είπε που την τήρησε. Γι' αυτό είμαι λίγο. Ναι, θα ήθελα πολύ να πιστεύω τον Έλληνα. Να το σκιόλευε έτσι, όχι μόνο εγώ. Απλά μπορεί να λέει και ο Τούσκ, επειδή δεν μας έχει συνηθίσει όμως ο Τούσκ. Δεν λένε αυτοί. Δεν λένε, ξέρουν ότι είναι επαγγελματίες αυτοί. Δηλαδή, μόνοι που λένε αλήθεια είναι οι Ευρωπαίοι που δεν μας έχουν συνηθίσει. Και ο Σταύρος Θοδωράκης που κάνει τηλεόραση. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν έχουν ανάγκη να πούνε οι Ευρωπαίοι ψέμα. Δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εμείς εδώ λειτουργούμε με ψέμα και αλήθεια. Οι άλλοι το κάνουν κατευθείαν. Δεν καταφεύγουν σε τέτοια. Ψέμα λέει κάποιος που θέλει να κρύψει κάτι. Η Ευρώπη δεν κρύβει τίποτα. Τι να κρύψει? Ότι η Σλοβενία και τα Σκόπια μόνοι τους πήραν απόφαση να κλείσουν τα σύνορα? Είναι δυνατόν? Με τις ευλογίες της Ευρώπης και της Γερμανίας. Και η Ευρώπη. Η Μέρκελ χτες έβγαζε ανακοίνωση και έλεγε να μην κλείνουμε τα σύνορα, να τηρούμε τις συμφωνίες. Την ίδια ώρα αυτή είχε δώσει το OK να κλείσουν τα σύνορα. Έχει και δεν μπορεί να δεν το ξέρει αυτό. Έχει το να κρύψει ολόκληρη σβάστηκα κάτω από 25 αστέρια. Αυτό ναι, είναι μια τιτάνια προσπάθεια, αλλά και εκεί δεν λέει ψέματα. Κάνει αυτά που κάνει, κάποια στιγμή θα το αποκαλύψει. Άλλωστε οι λαοί της Ευρώπης ανεβάζουν τη σβάστηκα σιγά σιγά όπως μπορούν. 8% ένας, 10% άλλος, 5% από εδώ. Σιγά σιγά ανεβαίνει για να καλύψει για άλλη μια φορά και να ματοκυλήσει την Ευρώπη και κυρίως αυτούς τους λαούς που ψηφίζουν και όλους εμάς που δεν ψηφίζουμε, αλλά αυτό δεν έχει εξαιρέσεις. Τους πιάνει όλους. Αν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή η Δόμνα Σαμίου. Έχει αφήσει έργο, δεν το συζητάμε και επειδή είναι και απόκριση, γίνονται οι απαραίτητοι συνειρμοί. Τι να ακούγαμε πάντα σε απόκριση, έβγαινε και όλα αυτά τα ωραία που έλεγε εκεί. Και γενικότερα ήταν μια συνεπής, ένας άνθρωπος συνεπής αυτό που ήθελε και είχε προσφέρει πάρα πολλά ως ολίγη νομίζω. Στο δημοτικό τραγούδι, στην παράδοση, στην καταγραφή, στη διδασκαλία. Ωραία περίπτωση. Εδώ θα την ακούσουμε μαζί με τον Σαββόπουλο από μια live παράσταση. Στις φέλες μου βαθιά, μαύρη θάλασσα σαν αίμα, λούκια πικραμένα. Πλάσμα του Θεού δεν ζει σε τέτοιο βάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ κι απόμενα μονάχος. Μαύρη θάλασσα κλειστή και ψυχή μου χαρισμένη, σ' όποιον πιο πολύ σε θέλει. Thank you. και Καντήλα. Όλοι Βάρνα, Όδησος, Κωνσταντζα και Βραΐλα. Και σε χρόνο μυστικό σαν ηφαίστειο του έμου. Λέτε όλες του πολέμου. Κάνουμε τις νότες οι οποίες χρειάζονται στα όργανα τα οποία πρέπει να παραλάβουν αυτές τις νότες και έτσι συνεχίζει αυτή εδώ η ιστορία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν δεχόμαστε τις συγκεκριμένες θέσεις των Τούρκων. Διπλωματικά όπως πρέπει να κινηθούμε κινούμαστε και δεν βλέπουμε να υπάρχει άλλος τρόπος διαφορετικά πόλεμος. Θα δεις τι θα πάθουν οι Τούρκοι. Γιατί είμαστε και έτοιμοι. Έτσι, μας κάνουν διάφορα αυτός. Και ξέρεις τι, όχι μόνο πόλεμο, μετά, ο Μάρδας, ναι, τα από αυτά χτες. Μετά τον πόλεμο θα τους τρίψουμε και στη μούρη το καθηγητή λύκη του Τσίπρα. Θα τους πετάξουμε το χάρτη. Άρπατη. Δεν θέλουμε να είναι καθηγητής. Θα πάει ο ίδιος ο Τσίπρας και θα ξεγίνει. Ή, ποιο υπουλό σχέδιο. Να πάει να κάνει κατάληψη. Αυτό γράφει και αμέσως. Όχι άλλο. Να διδάξει στα παιδιά τους, στα τουρκόπουλα ο Τσίπρας, λάθος πληροφορίες για την πολιτική οικονομία. Ενώ ότι η Ελλάδα ήταν 400 χρόνια στην Τουρκία. Όχι, αυτό είναι ιστορία. Αυτά θα πει λάθος. Αυτά θα πει λάθος. Γιατί έτσι και αλλιώς. Ότι την ήξερε. Ότι, και την πολιτική οικονομία. Mm. Και τον κάναμε. Μα πολιτική οικονομία. Εντάξει, ό,τι. Κάν τον πολιτική σκέτο, πολιτική επιστήμη, ρε παιδί μου. Αφού βλέπεις, το έχει, το πολιτική επιστήμη το έχει. Την οικονομία δεν την έχει. Δεν ξέρουμε. Ότι έχει την πολιτική επιστήμη. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Κρίνεις βραχαίος και δεν είναι. Τι λάθος. Βραχαίος. Άρα κρίνω μακραίος. Ναι. Ο Θόδωρος Πάγκαλος κάνει κάποιες εμφανίσεις. Καταρχήν σήμερα έχουμε Λεβέντη και Πάγκαλο. Καλά, έχει γίνει καθόσο στο βήμα. Από εκείνα, από το βήμα. Να ζητήσουμε συγγνώμη που έχουμε Λεβέντη και Πάγκαλο. Βάζουμε και τα τραγούδια, προσπαθούμε να εξηλαιωθούμε. Αλλά αυτά έχει επικαιρότητα. Και την Ευρώπη που. Αυτά που λέει ο Τούσκ και αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Οι λασπωμένες εικόνες από την Ιδωμένη, οι φρικτές αυτές εικόνες που. Δείχνουν και το επίπεδο του κράτους και πόσο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, πέρα από το προσφυγικό που δεν είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι γενικότερο με τα κλειστά σύνορα, αλλά δείχνει πώς αντιμετωπίζεις όλο αυτό το σκηνικό. Γιατί μια κυβέρνηση, ναι, μεν στη φέρανε, σου κλείσαν από εδώ, σου έχουν εγκλωβίσει εδώ ανθρώπους, αλλά δεν μπορεί να είναι τόσος κόσμος και τόσα παιδάκια στις λάσπες κανονικά, όχι ένα βράδυ, είναι νομίζω τρίτο βράδυ ήταν χτες. Σε ένα ελεύθερο κάμπινγκ τώρα μέσα στα. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Οφείλεις ως πολιτεία, ακόμη και αν την έχουν στήσει, μπορείς να τους τακτοποιείς αλλιώς. Με προσωρινά, δεν γίνεται. Αυτές οι εικόνες ξεπερνάνε κάθε φαντασία και είναι και η Ευρώπη. Έχει ευθύνη η Ευρώπη, ξαναλέμε, αλλά έχει ευθύνη και αυτή η κυβέρνηση που υποτίθεται την αριστερή και νοιάζεται για όλα αυτά. Δεν μπορεί να. Είναι αυτό τρεις μήνες και να μην μπορεί να έχει ληφθεί μέρημνα ότι αν βρέξει τι θα γίνει και πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό βαραίνει αποκλειστικά την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα βαραίνουν στο 95% φταίει η Ευρώπη. Αλλά σε ένα 5% ειδικά για αυτούς την Ιδωμένη φταίει η Ελλάδα. Έχουμε όμως και Πάγκαλο. Ωραία. Ο οποίος Πάγκαλος κάνει χαρακτηρισμούς. Νόμιζα χαρακύρι. Παράξενους. Νόμιζα χαρακύρι. Όχι, Πάγκαλος χαρακ. Και να θέλει. Τι να μαχαιρώσει. Το ξύφος θα ξεκινήσει από κάπου, αλλά πού θα φτάσει και πότε. Είναι ένα θέμα αυτό. Το Killing Bill μπορεί να είναι το μεγάλο. Δεν νομίζω. Το Χατόρι Χάτζο. Λοιπόν, και ο Πάγκαλος κάνει χαρακτηρισμούς για τον Πρωθυπουργό. Όχι, για να γίνει κατανοητό τι λέω. Έπρεπε βγαίνοντας από το γεύμα με τους Τούρκους ο κ. Τσίπρας να πει: παιδιά, εδώ μας έθεσαν αυτά τα ζητήματα. Σας τα λέω και θεωρώ περιττή την αυριανή συνεδρίαση. Να πει ότι εγώ θεωρώ ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να τα δεχθεί αυτά. Τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εδώ μαθαίνουμε τι είπε το Μπίζεγκρατ. Μαθαίνουμε τι είπε η Μέρκελ. Μαθαίνουμε τι είπε ο Λαντ. Αυτό το παιδί. Δελεαστικές προτάσεις. Ο Τσαχπινοκολαράκης αυτός με το. Μην το λέτε τώρα. Όχι, είναι ευκολακευτικό. Έτσι δεν λέμε κάποιον ανθρώπου. Το Τσίπρα λέει έτσι. Ναι. Έχει δει τι κολάρα έχει κάνει και τι κοιλιά. Δεν ξέρω. Τον λε Τσαχπινοκολαράκη. Σε σχέση με τον Πάγκαλο, έτσι είναι ο Τσίπρα. Εντάξει. Σε άκη τελειώνει. Ένα αυτό. Κρίνει προφανώς. Ο Πάγκαλος λιγουρεύεται το κολαράκι του Τσίπρα. Δεν ξέρω. Όποιο λέει έτσι λιγουρεύεται, τι είναι αυτά. Πού πόδι σου φάνηκε σαν να μην λιγουρεύεται όταν λε Τσαχπινοκολαράκη. Νομίζω κανένα 5 κιλά παϊδάκια λιγουρεύεται ο Πάγκαλο. Λε για να τον φάει. 8 κιλά μπιφτέκια που έχουν και ωραία εκεί στα καρύδια. Να φάει τον Τσίπρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θέλει. Πάντως αυτός ήταν ένας πολιτικός χαρακτηρισμός, γιατί ακολουθεί και ένας άλλος δεύτερος. Τώρα θα ακούσουμε, αλλά όχι τόσο γερός όσο ο πρώτος. Εγώ θεωρώ ότι ο Τσίπρας και η ενδιαίνη συμπεριφορά του ήταν γελία και απογοητευτική και εξετέθη η χώρα για μια ακόμη φορά. Δεν είναι. Είναι ένα παρεξηγημένο και εμπασμένο μούτρο με ανοιχτό γιακά χωρίς γραβάτα. Είναι ο μόνος που δεν φοράει γραβάτα από όλους τους 30 περίπου που είναι εκεί, 5-5. Έτσι. Και αυτός είναι η εικόνα της σημερινής Ελλάδος. Αυτός ο Λέτσος. Αυτός ο Λέτσος, αυτά από το μπάγκαλο, ενώ και οι γραβατωμένοι που πήγαιναν τόσα χρόνια, παρόμοια κατάφερναν. Οι γραβατωμένοι με τις σαπιοκυλιά που τρέχουν τα πουκάμισα από το παντελόνι και δεν χωράνε να μπουν μέσα, τι ήταν. Ωραία εικόνα. Ωραία εικόνα. Η μη γραβάτα είναι το πρόβλημα. Γιατί ήταν και υπουργός εξωτερικών, νομίζω, ο Πάγκαλος. Βέβαια. Και αυτή η εικόνα ήταν προς τα έξω του Πάγκαλου. Δεν ήταν. Κανονικά, μόνο υπουργός εξωτερικών. 1002. Που μιλάς και ακούγεται σαν ρέψι μου παρατεταμένο. Αυτό έχει έναν τρόπο. Όχι, επειδή λέμε τα εξωτερικά, τι έχει ένα. Τρόπο βαθύ. Μα τα μισά είναι ρέψιμο. Ναι, μπορείς να μου ξεχωρίσεις ποια είναι και ποια δεν είναι. Λίγα δεν είναι, ναι. Θα βρω. Έχει κάνει αίσθηση το εξώφυλλο του downtown που κυκλοφορεί. Να κάνουμε και μια διαφήμιση, βεβαίως. Τι δυσφήμιση θα κάνουμε. Δείτε, βεβαίως, για το μεταναστευτικό. Είμαστε όλοι μετανάστες. Ισία Κοσιόνη. Όχι, είναι απέξω. Μια σειρά, καμιά 6-7 άτομα που έχουν ντυθεί μετανάστες. Κρατάνε και κάτι σωσίβια. Καλά, απόκριση έχουμε, γιατί να μην ντυθούν. Και είναι καλλιτέχνες, η Καραβάτου, Κατερίνα Παπουτσάκη. Τώρα, όποιον θυμάμαι, δεν θυμάμαι όλους. Ναι, αλλά καλλιτέχνες δεν θυμάμαι. Ισία Κοσιόνη από δημοσιογράφους, ο Βαγγέλης Γερμανός. Εν πάση περιπτώσει, είναι όλοι ντυμένοι πρόσφυγες. Η Τάνια Τσανακλείδου. Ναι, ναι. Και άλλοι, και άλλοι. Δεν τους κάτι θυμάμαι. Μοντέλα. Θα το δείτε, ναι. Ο Μουτσινάς. Και έχουν ντυθεί πρόσφυγες και με το σκεπτικό ότι ντύθηκαν πρόσφυγες για να, αν τους ρωτήσει, θα σου πούνε για να ευαισθητοποιήσουμε. Και έγιναν σε ένα lifestyle περιοδικό πρωτοσέλιδο. Έχουν μακιγιαριστεί εντωμεταξύ και ως πρόσφυγες για να φαίνεται και στο χρώμα, στο πρόσωπο. Δηλαδή πήγανε κάποιοι άνθρωποι. Βέβαια τους λείπει ένα σκουβάς λάσπη στη μούρη. Ναι, ναι, ναι. Πήγανε κάποιοι άνθρωποι για να ευαισθητοποιήσουν και να ασχοληθούν και να αγγίξουν το προσφυγικό έτσι όπως το ξέρουμε και το βιώνουμε όλοι. Και πήγαν, έκατσαν 1-2 ώρες να βαφτούν, να φωτογραφηθούν. Για να κάνουν τις πρόσφυγες. Το κάνουν βιωματικό. Δεν είναι το. Άμα δεν το βιώσεις, δεν το καταλαβαίνεις τιμιο. Δηλαδή, είναι βιωματικό. Είναι σχολή σε Στανισλάβσκι. Να το ζήσουν για να. Είναι αυτή. Όχι του Στανισλάβσκι, συγκεκριμένοι. Αυτές επιρροές έχουν. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι αυτό. Δηλαδή, παράξενο μου φαίνεται. Παράξενο. Μόνο παράξενο. Ξεφτύλα, όχι. Στο Χόλιγουτ είχε γίνει πριν καμιά κοσαριά μέρες ένα γκαλά από αυτά τα γνωστά του Χόλιγουτ που πάνε όλοι με τις τουαλέτες και τις χρυσής κουβέρτας. Το ναι, και φόρεσαν αυτά το αλουμινόχαρτο, πώς να το πούμε, αυτό που βάζουν εδώ οι πρόσφυγες όταν κρυώνουν και γενικότερα όσοι έχουν πέσει σε θάλασσα τους τυλίγουν με ένα χρυσό αλουμινόχαρτο για να το φέρετε στην εικόνα σας. Και είχαν βάλει με το που μπήκαν με τις τουαλέτες τους μέσα στην αίθουσα εκεί του γκαλά όλοι αυτοί, φόρεσαν αυτά τα χρυσά. Και σε έλεγαν ναι, σύννεφο, ναι. Η σαμπάνια να λέει άφωνε. Ναι, ναι, έφαγαν εκεί ό,τι έφαγαν και είχαν γίνει για λίγο, είχαν νιώσει για κάτι δεύτερα πρόσφυγες. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την σεμνή τελετή. Εμείς κάναμε ένα εξώφυλλο. Τι θες τώρα, τι ζώρι θα βάζεις. Η μικρή Ελλαδίτσα αυτό κατάφερε να κάνει, θυμιό μου. Πριν 4-5 χρόνια και για σειρά ετών πήγαιναν μια βραδιά κάποιοι και κάναν τους άστεγους, κοιμόντουσαν στα παγκάκια. Ποιοι το κάνανε αυτό. Ποιοι το κάνανε. Καμινίστα, τι ήταν αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο Καμίνης και τέτοιοι. Δεν ξέρω αν ήταν ο Καμίνης, αλλά. Ξεβρώμησε η πλατεία, κατάφερε ο Καμίνης, εντάξει. Τι φυτέψανε κιόλα. Φύγαν τα μοιάσματα. Τι φυτέψαν τους ανθρώπους. Φυτέψαν την πλατεία, όχι τους ανθρώπους. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί που είναι καλοζωισμένοι, και δεν είναι κακό να είσαι καλοζωισμένος αφού σου τύχε, αλλά αντίστοιχα ο Νοσάκης που πήρε τα μωράκια, πήγε, κατέβηκε κάτω στον Πειραιά μαζί με κάμερες και πήρε όχι, ένα όχι, μωρό. Όχι, τον εντόπισαν οι κάμερες. Τον εντόπισαν οι κάμερες. Τι πάει να πει, εκεί, ότι ναι, τις είχε καλέσει. Στον Πειραιά, όποτε πας, έχει 10 ελληνικές κάμερες και 20 ξένες. Μονίμως τώρα, αν περάσει από τον Πειραιά, εκεί τα hot spot, τα περίφημα. Πήγε ο Σάκης και αφού τον έδειξαν οι κάμερες, παίρνει ένα μωρό προσφυγόπουλο από εκεί και το πάει 20 μέτρα πιο εκεί. Στη διάρκεια τον κατέγραφαν όλες οι κάμερες για να το πάει στο γιατρό. Άσε που του δώσαν και ένα χαλασμένο μωρό. Τι καράγκιο λίγο. Να που έβγε. Τι καράγκιο λίγο. Να κολλήσει μικρόβια τώρα το μεγάλο καλλιτέχνη να μην έχει να τραγουδήσει. Α του πρόσφυγε στο δράμα. Χάσουμε... Δεν βλέπει. Ποιο δράμα δεν βλέπει εδώ τη ζημιά που μα κάνουν οι πρόσφυγε. Θα χάναμε το σάκι από το βήχα του. Αυτό έχει ένα δίκιο. Θα μπορούσε να κολλήσει ο καλλιτέχνη και να χάσουμε και τον καλλιτέχνη. Έχουμε χάσει αξίε, έχουμε χάσει οικονομικό level. Τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο πια θύμιο. Σαν σήμερα το 92 φεύγει και ο Γιώργο Ζαμπέτα από τη ζωή. Ο Ζαμπέτας ήταν πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Οι Ζαμπέτες δεν έχουν ξαναβγεί και ούτε θα ξαναβγούν. Ζαμπέτες δεν έχουν ξαναβγεί. Εδώ θα τον ακούσουμε από μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος. Χατζηδάκη στο πιάνο, Ζαμπέτα στο μπουζούκι. Θέλω να μας αυτοσχεδιάσεις, θυμάσαι τον αυτοσχεδιασμό της Οδού Ονείρων. Οδός Ονείρων. Ναι. Θυμάσαι που έκανες ένα μεγάλο αυτοσχεδιασμό που υπάρχει στο δίσκο και όλα. Thank you. έσπασε το φεγγάρι. Ποιο φεγγάρι? Όλο προσωπικά δεν γουστάρα αυτό. Εδώ μια ανακοίνωση που μας στείλαν τα παιδιά, γιατί κάποιοι κάνουν πράγματα. Θα ακούσει, θα καταλάβει σε αυτόν τον τόπο, του ξέρει κιόλα, που είναι αξιόλογα πραγματικά και χωρίς τα φώτα τα απαραίτητα. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών έχει δημιουργήσει εδώ και 7 χρόνια τη θεατρική ομάδα Εκτός Δρόμου. Είναι ανάπηροι που παίζουν και θέατρο. Το κάνουν συνέχεια τα τελευταία χρόνια, το κάνουν πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, όπως μας λένε, συνεχίζοντας την επιτυχημένη διαδρομή, η θεατρική ομάδα, η Εκτός Δρόμου, Παρασκευή 11 Μαρτίου και Σάββατο 12 Μαρτίου στις 8.30 ανεβάζει θεατρική παράσταση ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας στον Πολυχώρο Άννα Μαρία Καλουτά, ο οποίος βρίσκεται της οδού Τιμοκρέοντος 6 στο Νέο Κόσμο. Παίζουν αρκετά παιδιά, αρκετοί ηθοποιοί και έχουν και τους βοηθούς τους. Σκηνοθεσία του έργου είναι ο Σωτήρης Ταχτσόγλου, βοηθή σκηνοθέτη η Έρση Μπουρλέσα και ο Κώστας Δετόρος. Μην διαβάσω ρόλους στους ηθοποιούς, είναι καμιά δεκαπενταριά εδώ κάπου τόσα άτομα. Ο αγαπητικός Βοσκοπούλας, γνωστή ιστορία. Όποιος θέλει λοιπόν να ενισχύσει όχι μόνο το έργο τους και τη φλόγα που έχουν, γιατί αυτό αξίζει αυτό που κάτω. Να ενισχυθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρασκευή και Σάββατο, ότι πρέπει, όσοι μείνετε και δεν πολύ γουστάρετε απόκριες και αυτό το κλίμα το και καλά γιορτάζουμε ντυμένοι τι. Να πάτε εκεί στον Πολυχώρο Άννα Μαρία Καλουτά, 8.30 ώρα ξεκινάει, στην οδό Τιμοκρέοντος. Όποιος θέλει θα το βρει, θα βρει τα στοιχεία. Καλές προσπάθειες, μπράβο να συνεχίσουν Έτσι. Χθες μεταδώσαμε. Τι έχεις να πεις κάτι? Έχω κάτι μηνύματα, πες. Όχι, να πούμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί θέσαν κάποια θέματα οι ακροατές, αλλά δεν προλάβαινα χθες. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, στη συνέντευξη που έδωσε προχθές, είπε για τα Ιουλιανά τα περσινά. Το δημοψήφισμα το προκάλεσε ο ίδιος στις 26 Ιουνίου. Με κάλεσε από το δρόμο, από το αεροδρόμιο, έχοντας γυρίσει πίσω από τις Βρυξέλλες, και μου είπε να κάνω τις απαραίτητες προετοιμασίες. Εσείς είχατε μια καθαρή εικόνα για το τι είχε στο μυαλό του εκείνη την ώρα? Εγώ εκείνη την ώρα θα σας έλεγα ότι είχα ανακουφιστεί, θεωρώντας ότι δεν έκανα λάθος στην εμπιστοσύνη που το είχα δείξει. Γιατί μολονότι υπήρχαν δείγματα ανησυχητικά σε όλη αυτή την πορεία, υπήρχαν και τα αντίστροφα δείγματα που με έκαναν να πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν θα πρόδιδε το λαό. Ο Τσίπρας δεν θα πρόδιδε το λαό. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Λοιπόν, έτσι το παίξαμε χθες. Είπε για τον Ιούλιο ότι πίστευε εκεί στις κρίσιμες ώρες ότι ο Τσίπρας δεν θα πρόδιδε το λαό. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε η Ζωή. Δεν το υιοθετώ ως θεωρία. Είμαι απολύτως πεπισμένη ότι ο κύριος Τσίπρας ενδεχομένως και πριν τις εκλογές είχε συμφωνήσει με τους δανειστές ότι. Δηλαδή πιστεύετε ότι είχε κάτσει με την κυρία Μέρκελ, με κάποιον, και είχε συμφωνήσει? Θεωρώ ότι θα καταλήξει μια συμφωνία τέτοιου τύπου. Θα σας πω. Πιστεύω ότι είχε συμφωνήσει, είχε διαμηνήσει προς τους δανειστές να μην ανησυχούν ότι θα υπάρξει συμφωνία κάποιου τύπου. Και λέω εγώ, μόλις τα ακούσαμε, ότι αντιφάσκει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν μπορεί τη μία να λέει δεν θα προδώσει το λαό στις κρίσιμες μέρες πέρυσι του Ιουλίου, και στην ίδια συνέντευξη να λέει ότι από το Γενάρη και πριν τις εκλογές είχε υποσχεθεί ότι θα τα βρούμε, μη φοβόσαστε, είχε καθησυχάσει τους ξένους. Και μου στέλνουν εδώ μηνύματα, μη το λες, γιατί διαπίστωσε τον Ιούλιο ότι, και εκεί κατάλαβε ότι είχε από το Γενάρη η Ζωή κτλ. Κτλ. Θέλω εγώ να ρωτήσω, εγώ που δεν συμμετείχα στα συμβούλια ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε του Μαξίμου, γιατί ήξερα και πριν το Γενάρη και μετά το Γενάρη και πριν τον Ιούλιο και μετά τον Ιούλιο, και όταν λέω εγώ εννοώ πάρα πολύ κόσμο. Εσύ δεν είχες πίστη, η Ζωή είχε πίστη. Γιατί ξέραμε. Έβλεπε εμείς μόνο δείγματα. Έχουν ευθύνη τεράστια η Ζωή και οι Λαφαζανέοι που βλέπανε που πάει το πράγμα, αλλά για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους, τα πολιτικά, τα μικροπολιτικά και τελείως άσχετα, ανεχόντουσαν όλη αυτή την ιστορία και γι' αυτό μπλέξανε, ανέχθηκαν, ανάθρεψαν όλο αυτό το φαινόμενο και φέρουν ευθύνη και για το μνημόνιο που ψηφίστηκε. Ας μην το έχουν ψηφίσει. Γιατί η ζημιά που έκανε ήταν μεγαλύτερη από το να ψήφιζαν μνημόνιο. Έφεραν το δρόμο εκεί, λειτουργήσαν ως άλοθη, βαρύ άλοθη για τον Τσίπρα, και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Είχαν όμως τα τέτοια να αφήσουν και την καρέκλα και τα λεφτά. Τα κάνανε αυτά, μπράβο, αυτά τα κάνανε. Τα κάνανε αυτά. Α, σου κάνω τον αντίλογο. Γιατί η ΛΑΕ μπορεί κάποια μέρα να μας σώσει. Καμία αντίρρηση να μας σώσει. Οποιοδήποτε λαό είναι έτοιμος να σωθεί από κάποιο κόμμα, ναι, θα μας σώσει και η ΛΑΕ. Λοιπόν, έχουν ευθύνη μεγάλη. Και την παράτησαν την καρέγκλα όταν έπρεπε, καμία αντίρρηση, αλλά για 6 μήνες ήταν μαζί. Και το βλέπαν το έργο όπως το βλέπαμε όλοι και λέγαμε είναι αδιέξοδο, πού πας. Και καλλιέργησαν τις ψευδεστήσεις, ενίσχυσαν, πότισαν αυτές τις ψευδεστήσεις και μεγάλωσαν και γίνανε δέντρα. Θες να βάλεις διαφημίσεις εδώ που ήρθαμε? Έχουν έρθει καμιά πενταριά μηνύματα που λένε ότι δεν είναι αλουμινόχαρτα, είναι ισοθερμικές κουβέρτες. Όχι, όχι, εντάξει, το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά επειδή μιλάμε και πρέπει να δώσουμε την εικόνα για να το καταλάβει όλος ο κόσμος, το είπα εγώ αλουμινόχαρτο για να έρθει εικόνα. Γιατί με την εικόνα αυτή έρχεται. Εννοείται αυτό που είχαν στο Hollywood εκεί, αλουμινόχαρτα θα ήταν χρυσά. Όχι, ίδια είναι, ρε παιδί μου. Απλά δεν, αν το πει ισοθερμική, δεν το πιάνουν όλοι. Και επειδή ήθελα να το καταλάβουν όλοι, να έχουμε την ίδια εικόνα ταυτόχρονα. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο του Downtown, ναι, η Ισία Κοσιόνη, που είναι πρόσφυγας, κρατάει μια κουλούρα πλοίου. Ναι. Έχεις δει εσύ πρόσφυγα από όλους αυτούς που έχουν βγει στη Μυτιλίνη να έχουν κουλούρα στο σίβιο αυτό το πορτοκαλί του κρουαζιερόπλοιου? Έχω δει στο Τιτανικό. Στον Τιτανικό, ναι, αλλά δεν έχει κανείς. Στο σίβιο έχουν. Και εκεί πνιγόντουσαν όμως. Κουλούρα, Τιτανικό, καθαρισμένη, καλογελισμένη, πορτοκαλί, ζωντανό, ωραίο χρώμα, να την κρατάει. Και καλά πρόσφυγας μόνο στον Τιτανικό. Ρε παιδί, δεν ξέρεις που βούλιαξε ο καθένας. Μπορεί εσύ να βούλιαξε από κρουαζιερόπλοιο. Όχι, είναι πρόσφυγες. Ναι. Το εξώφυλλο. Να ήρθε από την Τουρκία με κρουαζιερόπλοιο. Να χάρη τη διαδρομή. Έχεις να δεις τον διάδρομο. Πήρε ενθύμιο την κουλούρα. Τύπου. Ναι. Ο Τζάκο Χάρα, φοβερό τραγούδι. Το πατήσαμε όμως από πάνω, γιατί αυτό αξίζει να ακούσεις όλη την ιστορία, το story. Με αυτό σας αφήνουμε. Πάμε στο μαγκαζίνο στο Γιάννη Παπαδόπουλο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Κόκαλο. Καπέρι στο γιατρό από ενδιαφέρον. Τρέξε γιατρέ μου το κετό, το χάνουμε το γέρο. Μα ο γιατρός κάνει νέρα, γιατί δεν έχει τυχερά. Ο θάνατος είναι έξοδο κι ο τσαξιά διέξοδο. Σαν κάναν το καθήκον τους ησυχή πια η γειτόνι. Σανε στο σπίτι τους και αφήσανε στο χιόνι της γειτονιάς το φρόκαλο, το τζάκο χάρα κοκαλό.